أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته وأهل طريقته أجمعين أما بعد يقول الشيخ الشريف سماحة الإمام صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين في كتابه النور في الطريقة التجانية الباب السادس الوراثات النبوية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة الجمعة آية الآية الثانية إلى آخره كون نيون باتاي تي تيري بيغا خامتيني موي كتاب النور في الطريقة التجانية بو سيدنا ومولانا الإمام صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين kon ñuy dugg tay inshallah ci jotaay bi ci buntu bi nga xamne moy buntu juroom bennel bi kon mu tuddé ko alwirasat manam ndono yi annabawiyya yi nga xamne ñoy ko juk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ash-sharifa yu teddi bismillahir rahmanir rahim kon tambalé ci turu yalla mom allah mi nga xamne moy ar-rahman mi nga xamne moy ar-rahim xeyna jarul di insister ci bat yoy mune qala ta'ala qala wahna ta'ala bur yalla subhanahu wa ta'ala ne huwa alladhi mom yalla moy ki nga xamanteni ba'atha yunnina fil ummiyin ki nga xamanteni ñoy ummiyin ummi dinañ ko tekke ñi nga xamanteni xamuñ won jang ak bind dinañ ko tekke ñi nga xamanteni recevoir ñu won téré kitab sama wi rasulan kon yon nit ñom ndaw minhum bo xamni ci ñom la jugge yatlu muy jang alayhim ci sen kaw ayatihi ndax hala ci sen kaw ayatihi ay ayam ay ay sun borom subhanahu wa ta'ala way zakihim mu len di selal manam di len purifier way yuallimuhum mu len di xamal alkitaba téré ba wal hikmata ak sagesse kon al kitab wal hikma lere ñu ne moy al qur'an ak sunna wa in kanu même bu fekke ne dañu nekkon min qablu ci la jitu la fi dalalin ci li am le web bi won nak moy nekkon nañ ci ak reer wala geulem mubinin go xamanteni gu bir la kon lol suratul juma ñaarelu aya mune ba'atha yonina allah bur yalla ta'ala mukawmi rasuluhu yonantam bi sallallahu alayhi wasallam fi ummatin ci aw xet ummiyatin bo xamanteni xamuñu won jang ak bind moy ñi nane li ñi faral di wax illettré manam si wu fon lay teki la yaqrauna nekuñu won di jang wala yaktubuna nekuñu won di bind fa qallama ak neewon li nga xamne kana nekkon na fil qabilati ci waasawi manam tribu bi gir gi kulliha lepp katibun ab bindkat wahidun bi ben manam newon na nga gis ab khabila am rek am sax deja ben kenn ku meuna bind xam nga kon lolu beuri wul won manam nga xamanteni khabila bi yep leg leg kenn rek mom mo fay meuna bind bu amé fayuqalu ñi wax nan katibu bani fulan ma bindu katu wa banu fulan manam giru sangam domi diw ñom non lañ doon tuddé seen giri manam banu umayya banu hashim banu nan bindu katu wa diw giru kor moy kon bind ni nga xamanteni non la faraare won mune walakin waye nak bin nuzuli ci waccu al wahyi wahyu gi moy al qur'an ala rasulillahi wacc ci kaw ndawal bur yalla li sallallahu alaihi wasallam sallallahu yalla na julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallamati doli selma ci mom wa fi awwal kalimatin te nek na ci bat bi nga xamne mom mo ci jek minhu ci wahyu gog revelation bo nga xamne wacc na moy iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kon surat al-alaq aya bi nga xamne mom mo jitu mune iqra jangal ben la ci ay firim bismi rabbika ci turu sa borom alladhi bi nga xamne khalaq mom mo bind mune tahawalat ci lolu rek kon tahawalat da daldi elbeutiku hadhihi al-umma bi xet bi la xet al-ummiya mi nga xamne xamuñu won jang ak bind elbeutiku ila ummatin mujju don aw xet bo xamne zaati kitabin di borom téré muqaddas buñu sel buñu magal buñu selal manam am livre sacré kitab muqaddas manam xéet wo xamanteni xamuñu won jang bind ci waccu waxi ci yenen sallallahu alayhi wasallam ñu jaara fa doon xéet wo xamne dañ am livre révélé mune umma ummatan ya ila ummatin ummatin aw xéet wo xamne taqudu day womat al bashariyata manam humanité bi kulaha bepp manam mbolim niti ila al ilm di len jeme ci xam xam wal maarifa ak connaissance ak xamme falam taout mujul di nek ummatan di don aw xet ummiya manam moy nekatu delotu di nek ummatan aw xet ummiya bo xamanteni xamul bind jang wa asbaha mumuju rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi ci mom wa sallamata dole selma ci mom huwa mom moy al muallim di jangale kat bi enseignant bi wal imam di njit bi manam moy dirigeant politique bi imam buñ ko waxe même ba ci texte yagg dañ ci don djublu ki nga xamne mo don diriger lepp manam ki nga xamanteni par exemple même khalife bi imam lañ don wax dirigeant politique bi même boy xol tere ilmu kalam yu jekki mas'alatul imam toujours moy politique manam direction de la cité non imam moy ki nga xamne moy diriger ki bi budé ci fekk nak moy ki jité djul mais buñ ko waxé ni moy ki nga xamanteni vraiment dafa am autorité ci kaw ñep kon mom moy imam bawal qudwa mom moy roy kay bi li kulil bashar ñeel mbolem moy kon imam moy njit bi wal qudwat moy roy kay bi li kulil bashar ñeel mbolem minde fi tarqiyatan lol nak mo xam muy ci tarqiya ci lu len di yegi sen ruwo muy delu ci yalla sun bon fantala wa tarbiyatan maani tamiz yi tarqiyatan wa tarbiyatan wa ta'liman ak ci tarbiya manam ci lo xamanteni da len di yar sen nafsu ba mu equilibre wu len lu nek placeam education moy lol manam len lu nek ci nafsu do adam bi nek placeam di def li nga xamanteni mom moy yel mu def ko ben bañ ci jalgati wala muy togn wala muy jeeg yoon wa taliman ak ci xamle enseignement kon muy ñet mbir yoy moy tarqiya tarbiya ta'lim ñet yoy ño fi ne ñet yoy yep nak feñ nañ ci bir aya bi nga xamne mom la tijji dina ko wax ci kanam ñet yoy nit ñi genn ci bir mu ne qala waxna sallallahu alayhi wasallam sallallahu jilal imam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam qala waxna kon yonnati sallallahu alayhi wasallam sallallahu jilal allah bur yal ali ci mom salamate dole sel mal ci mom ne inna li werde moy ne min ashrati saati bok na ci sharti sa manam yi nga xamne ñoy signe yi wone jegeek aduna ju tukki an yafida mu manam mu bawan al malu alal manam dem ba am abondance ci Allah ça ne veut pas dire que ne manam kenn ku ne day abondance ci yow mais moy alal ji be ma te fi bo xol rek xamne affaire dafa abondant yi suffit nga genn xol tabakh yi rek parce que luxure man ta am fu abondance alal am parce que luxure ki koy am moy ki nga xamanteni necessité lek ak nan dako dépasser manam wessuna darurati wessuna sa hajati mo ngi taxsinati buñ ko waxe en terme ci usul yi manam yi nga xamne ay nécessité lool mom waxaliñ ko yi nga xamne ay besoin la aussi yoy waxale wuñ ko mais mu ngi ci nga xamanteni pour confort té bo génné lool ngay gis mom ngay gis ci auto yi mom ngay gis ci métro yi manam jimmi xéti soxla yi ñi am mo ñuy wone abondance dafa am ci xaaliss buñ nekké par exemple di am ngay gis ko am soxla am iPhone lolu day wone abondance ndax ndax ku nek ci ki ma yeneen xet soxla ngay am mais pas soxla bob ki ngay gis par exemple muy ki dal ne essence bi dafa cher nangam ak nangal koku ci abondance lañ ne ma am xeti soxla yi ci bopom day déterminer lolu kon motax monde bi dafa am abondance legui nak ma répartition mo am ak bi demé non kon lolu ci asratu sa'ala wayak sul day beuri at tudjar way xam fi commerçant yi dañuy beuri legui xolal xetu commerce bu ne ngay gis commerce legui mom danaka moy secteur tertiaire mom danaka li c'est na ci mo xamne ci xamne wa xamna réalité bob commerçant yi dañuy beuri wayak chu day fess al qalam bind manam bind day tasaro ma ba xamanteni amul fenn foy dem lu dut manam bind day do lo xamanteni lu normal la fu lo xamanteni manam lu anodin manam ken meuna do la taxaw fi par exemple on nit ñep bañ lay deg nga nan man na bind dañuy ré moy way lool moy wayax sul qalam ne kon hadith bob bi hada lafdh bi le bat rawahu solo nak abu nu'aym alima abu nu'aym al-isfahani fi akhbari asbahan ci terem bobu di akhbari asbahan khibari asbahan an amr mu joge ci am sayyidina amr ibn taghlab radiyallahu anhu radiyallahu anhu allah buriyallahu anhu ci mom wara waxti solo nako batay al bukhari al imam bukhari fi al adab ci al adab moy al adab al mufrad ñaare bu de hadith bu imam bukhari indi nekul ci sahih bi day indi ci ban tere la motax kon fi mu indi fi al adab ما يلا دبل مفرد بيبا بخاري موي حديث عن طارق ابن شهاب حديث سيدنا طارق ابن شهاب رضي الله عنه رضي الله عنه الله بري الله عنه تي موم بلفظ دي تي بات بي من بين يدي ساعتي تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وفشو القلب من بين يدي ساعتي تي digënté ñaari loxoy sa manam buñ démé ba sa jigé yeen lan moy am moy taslimul khassa taslim moy djébelé al khassa donc man na téki lu privé mais man na téki aussi élite élite xeyna ko xol ci sharay hadith bi di nga gis lan la ci borom xam yi wax ci manam lan lañ ci djublu nak exactement wa fushu ak fisu moy tasaro at tijara commerce yaqantu hatta ba nga xamne tu'inu day dimbali al mar'atu jigen zawjaha jekeram ala tijarati ci commerce yo lolit mom yakarna mom gis nañ ko bu ba waqatul arham ak dok mbok yi dok mbok aussi day beuri lolit mom beuri yalla ñu yalla sab wa fushul qalam ak tasaruk khalima mun wara wax te solo nak an-nasa'i al-imam an-nasa'i fi sunan al-kubra ci terim bob da sunan al-kubra wa abu nu'aym ak al-imam abu nu'aym fi al-ma'rifa ci terim bob da al-ma'rifa wa tayalisi al-imam tayalisi bi lafzi ci bat bile ne wa yazharu tadna fi al-qalam khalima manam istilo wa bi lafzi ci benen bat batay zuhur al-qalam manam feñuk batay khalima rawahu solo nak ahmad al-imam ahmad rahmatullahi ala jami'a yani mune lol lim djublu ci lol nak moy taksulul kitab manam bind day beuri day dem ba bind day beuri bis bu jot di genn ci ay livre ken xam num toll te lol moy livre legi xolal journal li genn ci ay journal legi bayal lol xolal internet wa mom legi kon yoy yenen sallallahu alayhi wasallam wa nako légi muy ñew nak ci ñett yoy nga xamanteni mom la wax muy tarqiya tarbiya ak ta'lim tarqiya moy yégué am yégué spirituellement tarbiya moy yar tarbiyatun nafs ñi koy wax aussi tazkiya talim moy moy jangale mune am mandal at tarqiyatu tarqiyaba nak moy ascension spirituelle li dimbal nit mu def ascension spirituelle fo wo moy qawluhu wax ci xam mom la wax sun bon fan taala taala kawena yatlu alayhim ayatihi manam moy day nek di jang ci sen kaw alayhim ayatihi ay aye sunu borom subhanahu wa taala moy jimmi limi nek di jang alquran ci sen kaw tarqiya lawon go xamanteni daf ko don tarqiya sahabe ridwanullahi alayhim wa tarbiya tarbiya ga qawluhu may waxam ji mom sunu borom subhanahu wa taala taala kawena wayuzakkihim ne daf len di selal manam daf len di purifier daf len di purifier moy tazkiyatu nafs wa tarbiyatu nafs wa ta'lim jangalemi qawluhu moy waxam ji taala kawena ne wayuallimuhumul kitaba wal hikma wayuallimuhum te daf len di xamal daf len di jangal al kitaba tere bi wal hikmata ak sagesse xereñ lele ñu firé ko al qur'an ak sunna kon lool mom moy ta'lim muy ñew nak di leral lool ne mu jarradu julusi manam jimmi tok rek mu jarradu nangam moy lool rek manam lool kesse manam lool ci neen bu raxul lenen rek simple le fait que ñuy tok ñen al muslimina julit ñi simple fait que ñuy tok amama rasulullah ci kanamu ndawal bur yalla sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dole selma ci mom wa huwa te fek mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam yetlu mu ngay jang alayhim ci sen kaw ayatillah ay bur yalla yi ta'ala mukarimi hiya lola tarqiyatun ak tarqiyala manam ak yegge la bu mu yegge sen ruh ci martaba yu kawé ak bi jégeñ yalla sunu bon subhanahu ta'ala bo xamné ma ba'daha nekul ci ginnaw manam gënu ko kawé tarqi ak tarqi jëmilim niñ doon nek rek tok muy jang ay motax ngay même khutba juma lég lég def ci daan bëri lo xamanteni ay alcorane lay jang lég lég mu jang même sar kamil ci khutba bi ak yu demé non donc lool lepp tarqi yalla bo xamanteni daf kay tarqiya sahaba yi ridwanullahi alayhim ajma'in mune unzur kholal kayfa ana naka tahawalat non la soppeko maddatuhu manam matieram sallallahu alayhi wasallam salallahu alayhi allah bur yal alayhi mom wa sallama te dole selmo ci mom wa nazar ak khol bi nga xamanteni sahabe dagn ko don khol ilahi jim ci mom ila taqatin manam narka lay soppeko muju don taqa ben energie bo xamanteni takhtarikh day khoti al arwah ruhi manam jimmi khol bi ngay khol non rek ak le fait que mu taxaw nonu di jang rek day créer ben énergie bo xamanteni day percer day percer di dugg ci ruhi ñi nga xamanteni ñoo doon jakarlo mu te gem ko mune watu niru te muy leral al qulub qalli wa tarqa te muy yek tarq wa turqi bu fekkon turqi moy day yegge mais wa tarqa day yek bil mafahimi andak manam deg degi compréhension et concept yi manam di yek ak sen deg deg manam ndax tarqiya lol bok ni ci ay effet manam day tax nga gis nit ki yenen day melni logiciel bi mu da nek di xalat ak diko gis mbiri mom moy changer ndank nga gis ni yim daan gis du ci jang dara day mujj diko gis di waru di am ay compréhension yim ci am mbiri di soppi ku ci mom ma nga amne da ngay gis manam mbir yu bari ni di commencer di am yenen sens di ki lol ci buntu tarqiya la kon day yek manam ci ruham mom na tarqiya lol la ba ci cheikh tarqiya bi manam ci ruham la lay day melni dalay gaddu di lay yegi ci lo xamni yow do ko yek yow do ko yek mais bo demé ab dir ni rek di nga gis ni yow ci sa bop ñu soppé ko voilà manam sa gis sa jëm bi ñuy gis toujours mom lañuy gis mais ni ngay gisé mbir yi da ngay gis ni day soppé ko day gis ni day soppé ko amna ci ben vidéo même Sidi Salahuddin radhiyallahu anhu diko wax nan képp ku jël tarixa bi boko jëlé ab dir yow ci sa bop bo xolaté di nga gis ni na nga doon gisé mbir ab jamono ak légui day soppé ko ngay soppi ko lool tarqiya batin la bo xamanteni dafa nek ci bir kon de yit ci deg deg yi kon taqatan taqatin energie bo xamne taxtarixu day xoti day ñewat fi ila taqatin taqatin may ki wat taqatin kon energie bo xamanteni taxtarixu day xoti day percer kul zarratin bepp pep ba gëna ndaw fihim ci ñom manam jëmmi xol bi ñu doon xol yannabi sallallahu alayhi wasallam non te gëm ko ak li mu doon wax ci seen ko lolu manam day jur ben energie bo xamne day dugg manam day dugg ci seen bir day dugg ci seen bir day dugg ci bepp atom ci ñom hatta ba nga xamne tan jazibu ñuy xëccu ilayhi jëm ci mom sallallahu alayhi wasallam lolu xol sahabi ni mel Allah ok ñuy xëccu jëm ci mom sallallahu alayhi wasallam salaynu jilli Allah bur yaala alayhi ci mom sallam te delu sel mom ci mom injizaban ak xëccu aqwa bo xamne mom mo gëna mo upp doole min kulli iradatin ci bepp nam minhum bo xamne day aji ci ñoom motax ba bu yenen sallallahu alayhi wasallam bëgge dara day gis ni ñoom amatuñ bëgg ñoom amatuñ won bëgg amuñ dara bu yenen sallallahu alayhi wasallam woti jihad ñom ñep ñu bayyi seen famille bayyi ki lepp ba mu woti hijra ñu bayyi mbolem liñ am ba me hijra len habase ñu bayyi dem non mune hatta ba nga xamanteni yaqulu day wax fa yuta' ñu daat kay top bu mu wax rek ñu daat kay top wayantiqu muy wax fa yusma ñu daal kay deg mune wa awradate andina sahibu borom al bariqatul mahmudiyya am ab tere la mune ki nga xamanteni mom moko bind andina fa wax ji khawluhu waxamne khamsun min an nazar ibada النظر الى الابوين عباده والنظر في المصحف عباده والنظر الى الكعبه عباده والنظر في زمزم عباده في زمزم عباده يحط الخطايا حتى والنظر الى العالم عباده من خمس جروم من النظر تي خول عباده اي جام يالل من النظر خول الى الابوين نيم سي نياري ويجور مام خول دي تيوفيل نيوانت استرا عباده جام يالل والنظر تخول في المصحف تي تيري القران مي اندك تيغيني دا كي كاي خول ديكا ياملك نيمبر كيل تيري كوكو لول تاخول ني واخ مي كاي خول مام ييك نكات لي واخ سن بون سانتالا مو يومبال كو مانام اندك تيغيني ماغال كو ها عباده جامو يالا ما تاخ جيمي دي خول مصحف بي ني رك ما تاخ ني بو ديمي تي مسالك ني كاي واخ نان ما تاخ ني تيري مانام نيت كي توك جورني بلا موتي جيو مصحف بي خول tijio musaf fi xol donte amo tan wu lire comme hizib bi ñuy wax sax tijil donte dawe lire fatiha ak ikhlas fala ak nas xol ibad bo lire lool sax jëmmi ki ubi xol ibad mune wan nazar xol ila al ka'bati jëm ci kaaba gi ibad jaamu yalla wan nazar xol fi zamzam ci zamzam ben ibada jam yalla go xamne ya xottu day wacce al khataaya ñawte fi hatan ak wacce wan nazar khol ila al alimi jim ci borom xam xam bi ibada lolou jam yalla surtout borom xam ulama billahi surtout manam ñi xamanteni ñoy ñi xam yalla ñi ulama billahi moy ñi xamanteni ño xam li sun ban santale am ilmu bobu al ilmu billahi moy xam ma yajibu lillah min asmaa wa sifat surtout lolou waye mbolem ñi nga xamne dañ xam surtout borom xam hadisi nga xamanteni leeru hadisi leeru yannabi sallallahu alayhi wasallam day nekk ci ñom bam xam famu diine xam famu sharia donc yoy yep manam xol bo xamne nak xolup magal la waaw buñu waxe xol bi ki leen xol xol xébel wala yu demé non lolou taxul ñi wax lolou taxul ñi wax waye ki leen di xol xol go xamanteni dang leen di magal pa ngir jëm ki waye ngir li nga xamanteni mom la sun borom santala def mu koy wax ci lamiñam té mu doon lo xamanteni ci yeen sallallahu alayhi wasallam djigi ma ngir di magal lol magal xam xam bob ginaaw malaaka yi ñoy wacc seen laf li talibul ilmi ngir ki sakku xam xam waxul lo may li talibul ilmi ki dox di sakku ji xam xam kon ana ñi nga xamanteni lo may ridan bi ma yasna non ko maam ki nga xamne da ngay leen di xol manam beut bob beutu manam geureum li nga xamanteni manam ñu ngi ci nek di ci occuper wu lol jaamu yalla la mune hadha lafs kon bi bat awradahu kon ci note bi awradahu andinako sahibul bariqati al mahmudiyya ko borom al bariq al mahmudiyya kama kom ni nga xamanteni ashara junjuna ilahi ci lola al faqihi al imam faqihi rahimahumullah fi akhbar makka ci teleen bobu di akhbaru makka akhbaru makka wara waxati solo nako ba tay al imam abu daud momi solo nako ci al masahif mu joge ci an umil mu'minina joge ci sunu yaay hadith sunu yaay as-sayyidatu aisha sunu yaay di sunu sang as-sayyida aisha radiyallahu anha radiyallahu anha allah buri yalla anha ci mom wa rawati solona al-bayhaqi al-imam bayhaqi wa rafi'i al-imam rafi'i fi akhbari qazwin mom ci tere bob di akhbari qazwin ma khibari qazwin an abdullah ibn mas'ud ci hadithina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu قال موحني النظر الى الوالد عباده والنظر الى الكعبه عباده والنظر في المصحف عباده والنظر الى اخيك حبا له في الله عباده وان كان النظر خول الى الوالد تي ويجور جيم تي ويجور عباده جام يالا والنظر خول الى الكعبه جيم تي كعبه عباده جام يالا والنظر خول في المصحف تي تير القران بي كامل القران بي عباده جام يالا والنظر خول الى اخيك جيم تي سا مبوك جولي wala sa mbokk talibé am sa mbokk hubban ngir tiofel lehu ñeel ko fillah go xamné yalla mo taxna sop goko sop ci yalla loolu ibadu jamu yalla muné wa naqalaté toxalna manam yi yep mu ngi mu ngi préparer pour lim lay wax ci xol ci lu sun ban santala def ci xol ci mi xol ci bopam ak yi mëna amé waaw mune wa naqalat tokhalna al munawi al imam munawi rahimahu allah fi faid al qadir kon ci al faid al qadir ani tirmizi mu jele ko ci al imam at tirmizi al hakim at tirmizi al hakim moy al hakim al hakim tirmizi abu abdullah muhammad ibn ali tudon kon qawluhu wax jim wax ne wara da ñew na fi khabari ci khabar fi khabarin ci ben khabar ne annak ne ga lay wor berkat moy ne an nazaru ila al bahri ibada wan nazaru ila al alimi ibada wan nazaru ila al ka'bati ibada wan nazaru ila wajhi al abawaini ibada maam an nazaru khol ila al bahri jim ci geej ibada jaamu yalla la ngir ñaan bo xoli geej war na la tektal melokanu mag maguk sunu borom subhanahu wa ta'ala azama ko xamanteni manam sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko ci feñal manam maggo nga xamanteni day feñal ben xetu raklu bu mu raklu nga xamanteni ak teyu nga xamanteni nimi mané diki di labalaté diki etc donc ay melo yu bari yo xamanteni katanu sunu borom subhanahu wa ta'ala donc ay melo yu bari ak le fait que da ngay xol di gis ben chat way xamo fum yam infinitif donc yu bari yo xamne dang ko ci mané jang manam ki xol ngir ki mais ki dem place nako sud non di xol geej gogou tax ñuy wax naam comme niñ ko xamé rek jaamu yalla day laaj yiine namal amal bi niyat yaaga na lo rek dina doy pour ki fofu kon xol ci jëm ci geej gi jaam yalla wan nazaru xol ila al alim jëm ci borom xam xam bi ibad jaam yalla wan nazaru xol ila al ka'bati jëm ci kaaba gi ibad jaam yalla la wan nazaru xol ila wajhi al abawain jëm ci kanamu ñaari wayjuri ibad jaam yalla la mune lolu wa awratati andina batay ibnu batta ngay ma ibnu batta al akbari an ibn abbas ji jele ci harisena abdullah ibn abbas radiyallahu anhu wala bok jele ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu qala mu waxne an nazaru khol fil mushafi ci kamil bi manam tere alquran bi abadi jam yalla wan nazaru khol ila rajuli jemi ci way ji min ahli sunna ko xamne dafa bok ci wa ahli sunna yi nga xamanteni ñoy taxawé sunna yunus sallallahu alayhi wasallam diko défendre ak di ci dox allazi ki nga xamne yad'u day wote ila sunna jemi ci sunna wayen haté muy téré anil bid'ati walis bidayi ibada koku xol ko momit jam yalla kon ginaa bëgg gisé lool lepp ñu del waté ci texte bi mu né kama warada comme ni nga xamne non la roté batay ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam mu né an nazaru ila aliyin ibada an nazaru khol ila aliyin jëm ci sayna ali ibada jam yalla mune rawa solo nako bi hadha lafzi ki li bila bat al hakim al imam al hakim an nisaburi rahimahullah wa sahahahu te wiral nako wa tabarani ak imam tabarani fil kabir ci al mu'jam al kabir wa abu nu'aym ak imam abu nu'aym fil ma'rifa ci ter bobu de al ma'rifa an kon mu jige ci hadithu amran ibn husayn sayyidina amran ibn husayn radiyallahu anhu ñeñu tuddu ñepp it rahmatullahi alayhim ajma'in wa awraduhu te andina ko batay al-kattani al-mamkattani fi ci terem bi tuddu nazmul mutanathir min al-hadith al-mutawatir maam tegg li nga xamanteni dafa tasaro ci hadith yi nga amne dafa am tawatur te lim non la tuddu nazmul mutanathir min al-hadith al-mutawatir bo al-imam al-kattani rahmuhullah wa qalatim wa anhu ci mom ne manam ci hadith bi ne warada rotna manam ci hadith bobu non manam ne khol sayna ali ci bobu jam yalla mune warada rotna min riwayati ci solo 11 fuk ak ben sahabiyen ci ay sahaba bi indati turuqin ci ay yon yu bari ci ay yon yu bari qala waxna suyuti al imam suyuti rahmuhullah fita peut-être taqibat ci taqi moy kenn bind dara nga ñew andi ci ay xéeti complément mune watilka dané watilka té lolu ñeddatu mo moy limu at tawatur fi ra'yi ci gis gisu jamaa am mbolo am ki gisu mbolo bu maté fukki sahaba ak ben yo xamanteni solo nañ ko kon dañuy mëna wax né kon mutawatir la mune wa bi lafzi ci batum nak an nazaru ila wajhi aliin ibada mana an nazaru khoy ila wajhi jim ci kanamu aliin sayna ali karamallahu wajhu ibada jamu yalla la mune lolou rawahu solo nak al hakim al imam al hakim an nisaburi wa tabarani imam tabarani wa ak al imam ibn shahim wa abu nu'aym ak al imam abu nu'aym rahmatullah alayhim an mu joge ci hadithu سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله نقول الله بيال عنه تيمو والخطيب جن نكو باتاي الخطيب البغدادي في تاريخه في تاريخه بو مي تاريخ بغداد عن معاذ ابن جبل كون سي حديث سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وفي اك نيونا باتاي تي زيل تاريخ بغداد باتاي موم بنين كي لا مانام لولي نيوم دنجكو دون ديف زيل ولا تكملة walla la sañu bolé ñaari azail wa takli takmila moy gënal am bind ben téré ba nopi am yenen yuñ ci yok complément genre annexe hein ñu tuddé ko non kon zailu tarikh baghdad moy téré bi non la tuddu zail moy gën wa fi tarikh dimashq ñewna batay ci tarikh dimashq bu al imam ibn asakir rahmatullahi alayhi an anas kon ci hadithina anas radiyallahu anhu wa an ak hadith batay sayyida sunu yaay umul mu'minin kon yaay julit ni sayyida aisha sayyidatuna aisha radiyallahu anha radiyallahu anha Allah buriya la anha ci mom mune kon xolal xol say wayjur jam yaal xol tire bi kam dina jam yaal xol gaba gi jam yaal kaaba gi yan sallallahu alayhi wasallam neewon nako té li ngay téddil yépp benn julit ci yalla or may benn julit ci yalla mom mo la gëna tédd té xol kaaba gogui jamm yalla xol zamzam té na jamm yalla bo xamné sax day wacce bakkar xol borom xam xam jamm yalla ci benen hadith bu fele mune an-nadaru ila al-bahr xol geej ngi di jangal addi ci gisu borom subhanahu wa ta'ala jamm yalla xol ku bok ci wahlu sunna di ci wote ak bi di ci taxaw comme que sayyidna abdullah ibn abbas waxe jamm yalla xol han sa mbokum julit xol ngir sop ko ci yalla jamm yalla nabi sallallahu alayhi wasallam xol sayyidna ali jamm karamallahu wajhahu jamm yalla la ci benen version xol kanamu waxatu sax xol sayyidna ali wa xol kanamam ngir karamallahu wajhahu jam yalla day muné nak kon fa kayfa ana nak ngay jappé bin nazar ci xol ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam ki di xol yenenbi sallallahu alayhi wasallam wo huwa tem fek ne mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam huwa moy an nuru leer gi as-satian gi jolli allazi nga xamné xala waxna ta'ala sun borom subhanahu wa ta'ala fihi ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين موي سوره المائده ايه 15 من قد تي دغ دغ جاءكم ديكل نلين من الله توكي فا يالا من الله من الله تي يالا نور اك لير لير غو ني فريك نو مو يالا صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين ناخ بوكو لا تيري بي ناخ نور لا وكتاب مبين ها العطف يقتضي المباينه نعم بامي عطف ما بيك بي بوك بام داس بودي ملني عطف بيان ولا يدمن موي اك لير اك تيري بو بير ريب دال قران موي لير جا موي يانتبي صلى الله عليه وسلم كون لير لا نور من الله نور من الله لا نعم لير لا بو جيبي تي يالا سونو فاتال موي نور الله النور من لير لير جي هنا في هو موي رسول الله داو بري الله صلى الله عليه وسلم سلام جل الله بري الله عليه وسلم تدول سل مجون من وقالت واخنا بت تعالى سن بول سبحانه وتعالى بتي تي تيرم بي ن وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سوره الاحزاب ايه 46 من وداعيا موي ادي ووتي الى الله جيم تي الله باذنه تي ندغل di ndigalom mom sunu ban santala wasirajan di ap lampe muniran bo xamanteni day leral mune wasiraju te lampe la yakhruju du genn min wu ci mom wo wo fek lampe ba munirul mu ngi leral manam fek mu tak illa lu moy an-nur ler wa taq ak energie an sunu ban santala mom moko melale non sirajat tudde ko fe ler te liñ xam ci lampe bu tak moy la ci guen moy l'air ak énergie mune unzur kon muy def nak par point mou lay andi andil yenen de la wax manam ci buntu ki bobu manam énergie motax monde bu ñakane mbir yi ak nit ñi dañ nek kenn ku nek indépendant ci benn ki fuñ tollu inter influence mom mo am digënté mbolem yi nga xamanteni ñom ñofi nek ñom ñofi nek xol mo xam muy xol biñuy xolante mo xam muy motax le la ngay gis leg leg bu le nit xolé ni même fekk gissowon ko dagay gis dagay jek jek rek tourner xol ko day leg nit xol la ni fixé la bu yagg man na sori ni sa mais dagay jek jek rek nga xol ko seen bi daj le leg mu dal lu bari même nga gis ci metro wala dem non nit xol la ni bo xolé mu daldi wacce kiwo ngir interconnection bo xamanteni dafa am ci bir minde fifi ne par énergie bi nga xamanteni dañ koy échanger munela kay mo wax la tombe bu jëk bi unzur xolal ila khawlihi ci waxam mom sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam buri ay ci mom wa sallam te dolli sel mo ci mom ne tabassumuka fi wajhi aqika sadaqa tabassumuka sa muñ nga muñ comme ni ngay def ma sha Allah fi wajhi ci kanamu aqika sa mbok sadaqa sarah la mam sam bok xol la nga firi sa kanam muñ lolou sarax la mune hadith bobu rawahu solo nak al imam bayhaqi wal bazzar imam bazzar ak al imam ibn hibban wa ak al imam al bukhari fi al adab am ci al adab al mufrad rahmatullahi ala al jami' an mu joge ci hadithu sayyidina abi zar al ghaffari radiyallahu anhu radiyallahu anhu gëreem allah radiyallahu anhu ci mom wa tabarani imam tabarani batay genné nako rahimahullah fil awsat ya al mu'jam al awsat an salim mu joge ci salim radiyallahu anhu sayyidina salim radiyallahu anhu kon muy hadith bob mune fa hazihi delwa ci texte mune fa hazihi al basma bob muy sourire bi min al mu'min joge ci julli ci croyant bi manam ki gem tantaqilu day joge min maddatiha ci matieram ha sourire manam luñ xam la matière bi moy le fait que ñu gis gemign gi ubeku bañi feñ kanam gi talalu buy wone nekat yow mi duma sa adversaire han wone xetu ciofel au moins affinité bo xamanteni am ñen lool mom moy matière bi moy définition ci lolou nonou bu amé le fait que mu am non rek lolou day toxo manam sourire bi day toxo ci matière bobu hatta takuna ba mbété mu nek taqata ndon ben énergie da ben xétu énergie bu ci jogé xétu lèr bu ci jogé bo xamné taxtarixu day xotti ruh a ruh wa wajdan ak emotion wu al muslim julit bi nga xamanteni day gis lool fa tu asru mu influence fihi ci mom bil ijabi positivement wal qubuli akuk nangu par la positivité ak qubul moy acceptation wani ko ne kat man accepté na la sama sphère amna luñ bok wal hub ak tiofel lol motax da ngay gi souvent nit ki nit normal julit normal bo len dajé ni nga sourire da ngay gis ne momi day sourire day gis ne momi day sourire kon da ngay gis ni essence lol amna influence bo xamanteni énergie bi jogé ci sa sourire def nako ci mom momit mu créer ci mom onde positif yoy momit mu sourire mo am climat bo xamanteni climat ay julit la climat l'air climat tiofel climat acceptation bo xamanteni day am sen digënté motax yenen sallallahu alayhi wasallam ne sadaxal ndax ma sensation bu positif bobu muy am té mu joggé yow ci énergie bi joggé ci sa sourire kon sarax ndox lool sax lék lék man nako gëna jëriñ xaaliss bi ngay jël di ko jox man nako gëna jëriñ xaaliss bi ngay jël di ko jox ndax xaaliss amna xaaliss bi mais amna sens bi mi andal motax man na positif man na négatif motax lé nga jox nit ka xaaliss sax vexé ko man na né wayé do sourire nit sourire bu normal mu diko vexé motax yo am solo kon wa qawluhu kon nga gis kon li nga xamanteni dafa nek ci dafa laq ci bir lool motax yunus sallallahu alayhi wasallam ne sourire bi ngay sourire ci sa kanam mbokk sarax la ñaarelu tombe bi mune wa qawluhu wax gi mu wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne al kalimatu tayyibatu sadaqa al kalima bat at tayyibatu butay sadaqatun sarax la may hadith bobu rawa solo nako al bukhari wa muslim ñaari serign yi dal imam bukhari ak imam muslim fi sahihay ma ci sen sahih wa ahmad ak imam ahmad wal bayhaqi imam bayhaqi wa ak al imam ibn hibban ñom ñep rahmatullah alayhim ibn hibban fi sahihi ci sahiham wa ak al imam ibn khuzaima ak al imam ash-shihab al qudai ak al imam ibn abi asim ci terem bobu di az-zuhd ak al imam at-tabarani ci terem bobu di makarim al-akhlaq ak al imam at-tabrizi ci terem bobu nga xamanteni moy al mishkat ma mishkatul masabih an abi hurayra kon ci hadith ñom ñep rahmatullahi alayhim an abi hurayra ci hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mune fal kalimatu bad bi bad bob madda matière la walakin waye manam bat xam nga bo waxe son bi mi guenne lolou même physicien xeyna man nagn ko analyser manam réalité physique la bu am kon matière la walakin waye ta'siruha jeexitalam lehu daf ko ñeel taqatun ben énergie azima bo xamanteni bu mag bo xamanteni kaddu daf kay générer daf am énergie bu mi générer bo xamanteni imma ben mu nek bi sal bi ci lu negatif aw wala bok al ijab lu positif ijab ak sal moy negatif ak positif ba ci ki courant yek yoy sax sen ki yoy positif negatif ijab ak sal lañu utiliser en arab moy manam bat ni nga mané waxé bat mu contane lo nit ki ko def ko ci xal wi non nga mané wax bat nit mu merloko andil ko naxaru xol ki yoy lol moy ne amna ben influence bo xamanteni daf koy ki te du jëm mi bat bi reality physique bi en tant que tel nim nekké beru moko ki mais énergie bo xamanteni daf ci jugé mu don influence bo xamanteni daf koy def ci ki nga xamne moy recevoir bat bob mo lo tax ñu man roqiya ngay ki di roqiya affaire di influence ci ke wala nga ñaan sa ñaan bobu énergie jugé ci bo xamné day influencer di changer ordre monde parce que lol lol may day am lu ci jugé lol moy ñaarel tombe bi ñettel tombe mu ne wa qawluhu wa xamji sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te delé selmal ci mom ku ne kullu ma'rufin bepp njek bo xamné defal ko nit rek sadaqatun sarah la mune bobu hadith nak rawahu solo nak al bukhari al imam bukhari fi sahihi sahiham wa ak al imam tirmizi momi solo nako ak al imam ahmad ibn hanbal momit solo nako al imam ibn abi shayba momit solo nako al imam al bayhaqi momit solo nako al imam al hakim an nisaburi momit solo nako tek ci sax ni weral nako ñom ñep rahmatullahi alayhim an mu jigi ci hadithup sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu radiyallahu anhu allah bur yalla anhu ci mom kon ñoo ñep solo nañ ko ci hadithu sayyidina jabir bobu ibn abdullah radiyallahu anhu waye batay solo nañ même hadith bi muslim al imam muslim solo nako ak al imam abu daud solo nako al imam ahmad momit solo nako al imam ibn abi shayba momit solo nako ak al imam bayhaqi ñom ñep ñu jël ko ci hadithu sayyidina huzaifa radiyallahu anhu batay hadith bi al imam ibn abi shayba solo nako wal imam al imam al bayhaqi momit solo nako al imam an nasa'i momit solo nako ci terem bobu di as-sunanul kubra ci hadithu ñoñu rahmatullahi alayhim ci hadithu sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mune bima tasaddaqa ci def ñek ana lan la saraxé mune ñek bepp ñek bo xamanteni def ngoko rek sarax la manam moy même jëf ju bax jo xamanteni def ngoko xam nga tasbih ba ay moy hadith yi ngison ci mune inna fi kulli tak tasbihatin sadaqa tahmida sadaqa xam bo ni alhamdulillah aw jamu yalla go xamanteni dem nga ko mais buñ né sarax day doon lo xamné manam day taaddi am ko ci jëri lo tax ñu nan sarax mota fi mu né bima ta sandax ana lan la saraxé kon ki def ben jëf ju baax ana lan la sarax mbokki nitami ak mbokki julit ni mu né inna ma li am ba dess moy tasaddaqa saraxan bi taqatin ki energy azima bu mag wa imdadin ak teb alimentation kabir bu mag moy bu mag ngir manam jëf joju amna énergie positive bo xamanteni jurnako bu nek fi en dehors tiyaba yi ngay am ak hasanasi mais bo xamne da fi nek di jari ñi nga xamanteni aussi ñoy ñi nga xamanteni dañuy dund fi manam réalité la bo xamanteni après day bok ci wujud bi di bok ci wujud bi te ginaaw lu positif la kon da ci nek di participer positivement lool doon wax ni dang koy jariñe mbolé ñi nga xamne dañ nek ci wujud bi kon sadaqa tomb ñentel bi mune wa qawluhu ak wax jim wax sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam allah buriyal alayhi wa sallam dole sen mom ci mom ne fi bud'i ahadikum sadaqa fi bud'i manam ci teddu manam moy jotté bi borom keur bi jotté ak soxna ahadikum bu kenn ci yeen sadaqa saraxal mune hadith bobu rawahu solo nako muslim al imam muslim fi sahih ci sahiham ak al imam ahmad ibn hanbal momi solo nako ak al imam al bayhaqi momi solo nako ak al imam abu awan mom solo nako al imam ibn hibban momit solo nako ñom rahmatullah alayhim kon al imam ibn hibban mom solo nako fi sahihi ci sahiham wal bukhari ak imam bukhari mom solo nako fil adab ci terem bobu di al adab al mufrad wa ibn abi dunya al imam ibn abi dunya momit solo nako rahmatullah alayhim an ñom ñem ñu jël ko ci hadithu sayyidina abi zar al ghaffari radiyallahu anhu kon manam ngir ne lool aussi sarax la ngir échange d'énergie bo xamanteni daf ci ne te ci bobu ci ak detail yi nga xamanteni mom mo ci am yeb ak xéetu échange d'énergie ku dem ci téré Seydou Salahuddin radiyallahu anhu bobu di mawakibul khub amna ci part bo xamanteni mom andi na fa detail yo xamanteni mom kiman la donc kum neex man nga delu fofu ci xéetu échange d'énergie yi nga xamanteni dafa am ak inter influence bi nga xamanteni dañuy nek diko defante te digënté borom kër ak soxnam lolu bokku na ci jariñante yi gëna mak ci xéti jariñante yi ci surtout ci walu bobu ci walu bobu motax lu réré la fan nazar kon xol ila rasulillah jëm ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne moy nurul akwar am imagine xam nga mi nga xamanteni moy minde mais ñom mi nga xamne ñoy généré ay nit ñom kiñ joge na ki nga xamanteni minde ci bom la jigen nga xamne moy nurul aqwan mutakawin moy nuru kallami allazi mala'ta bihi kawnak koku nak kon fan nazaru khol ila rasulillah jëm ci ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam rek mujarradun nazar manam jëmmi khol ji rek mujarrad nangam moy lolu kesse men bu raxu dara rek mujarradun nazaru ilahi jëmmi ci khol ci jëm ci yonnati sallallahu alaihi wasallam kesse rek taqiya taqiya bo xamne day yegge ruuxu nit ki jëm ci maqamay kawé ak jëm ci jëyent ci subhanahu ta'ala mune fa kayfa annaka iza bu fekke ne nazarta khol nga ilahi jëm ci mom sallallahu alaihi wasallam manam jëmmi xol ji kesse tarxiya legi anana ka ngay jappé xol ko je xol jëm ci mom sallallahu alaihi wasallam wa sami'tahu andak ne nga deg ko yaqra mu jang alquran alquran tim yaron bi sallallahu alaihi wasallam di jang alquran bokku la kenen kuy jang alquran mom moy tarjuman alquran comme ni xam non la ñewé ci tarjuman lisan alqidam ni ñew ci salatu yaqutatul haqa'iq yo xamne bokku ni salat an-nabi yaron sallallahu alaihi wasallam joxe na cheikh sidi mohammed mustafa mbou hafizahullah radiyallahu fi ko bu am solo maam fi shara teki commenter nga xam si rahmatu jan ci bom sala radiyallahu yaron sallallahu alaihi wasallam ndax salat an-nabi bobu si rahmatu jan radiyallahu yaron sallallahu alaihi wasallam mom moko jox ba nopi digal ko mu shara ko moy salat an-nabi mujj ci jawal maani non mok jorot kamal ak salatul ghaibiyya kon ana kon manam diko xol ba nopi di deg ci mom alquran mun fa hazihi yi nak yoy nonu han jinj yi nga xamne mu ngi def bobu legi munela yoy ulum at-tarqiya ngay xam xam tarqiya yi ton ay jinj la indi ci buntu bu reey ci xeti xam xam nit yalla yi ulum at-tarqiya mun wa hiya te ñom nak yoy tantakhilu dañuy toxu min ruhin duggi ci ruh ila ruhin jëm ci ruh bi tariqatin ci aw yoon wo xamne khafiya wu nebul motax nit ki leen du ko yek sax du ko yek mone fa tarfa mu yekati sahibaha boromam rif'atan ak yekati go xamne la yablughuha du ko jot bi kasrati salatin ci beuri julli wala siyamin du tiagne koor am ci motax serigne bi wala yenenbi sallallahu alaihi wasallam nga gis ko ci ben moment lolo niñ ki amé julli ay at manam nga gis ko en tant que talibé en tant que ko gëm ko sopp niñ ki amé lo xamanteni nit mën na dundam gëp di jullé ko wor xéetu jam yalla bu ñu ci téw instant bo nga am ci lo xamanteni mom du ko ci am motax ku né wara considérer wat jotaay wazifa ak jotaay hadratul jumaa ngir né yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa téw ñenti khalifa am ñu maggi dañ koy téw sayyidina cheikh radiyallahu anhu dañ koy da koy téw maam di bayyi xel motax tarxi bu reere la ci tarxi donc lu jara bayyi xel hadrat du début à la fin jërul kamal comme niñ ko xamé à partir 7e permis lolou moy boy xol lolou moy amatu ahlut tarikh bo xolé ñi nga xamanteni yaron sallallahu alayhi wasallam nak dafa feñ ci ñom ñoo ñu sa yo leen gisee manam té am mushahada bobu manam da ngay jariñ ci ñom jariñ ñu bobu nga xamna ñu xamni yaron sallallahu alayhi wasallam du taggo ñom da gënu ye sayyidina cheikh radiyallahu anhu du taggo ñom mu ne kon manam ci lool rek daf ci yekete borom yekati bo xamanteni du ko meuna jot mukk ci beuri julli wala beuri koor mune faqat ci deug wara da rotna an yahya ibn habib ibn arabi ci sayyidina yahya ibn habib ibn arabi mu waxne hadathana hadisal nañu musa ibn ibrahim ibn kathir al ansari qala mu waxne ñom ñep rahimahum allah ne sami'tu degna talhata sayyidina talha ibn khirash radiyallahu anhu yaqul muy wax ni sami'tu degna jabir sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu radiyallahu anhu buriyallahu anhu ci mom yaqul muy wax nan sami'tu degna rasulullah ndaw buriyallahu sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi buriyallahu alayhi wasallam dole sen ci mom yaqul muy wax ni la tamassu dulal annaru sawara musliman abjulit man lool amna ci solo manam xolu ki kay ki ndax bu dud lool manam ki nga xamne da nga len da nga len gis ñi nga xamne bo len xolé jeriñu ki jeriñ ci ñom ci xol bobu moy ki nga xamanteni manam daf ko leen xolé beutu taxel et cetera da bu doon lool ñom Abu Lahab ak Abu Jahl ni lan gis yenen bi sallallahu alayhi wasallam te hein ngok moy me xetu xetu xolin bi la motax gisoo musliman ab jilit raani bo xamne gis na ma aw raa wala mu gis man ko xamne raani gis na ma mané sawara du laal julit bo xamne gis na ma wala julit bo xamne gis na kuma gis mune qala wahna talhatu sayyidina talhatu bobu ne rahimahullah ne faqad man kat ci deug deug raaitu gis na jabir sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ne man kat ah gis man day gis na sayyidina jabir kon dug na ci bir jaaran ki bushara gog mune wa qala mu wax batay musa bobu muy nana sanad ba sax wa musa ibn ibrahim ibn kathir al ansari bobu rahimahullah mom mu wax ne waqad te man kat ci deug deug raaitu gis na talha gis na talha mom nga xamne mo gis sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu mune qala mu wax yahya moy sayyidina yahya ibn habib ibn arabi rahimahullah bobu nga xamne mom mo gis mo jele ci musa bobu mu wax dane wa qala li te waxna ma musa musa ne waqad te man kat ci deug deug raaitu ni gis na sa bobu hein wa nahnu te ñun kan narjullah ñu yaakar yalla ha ginaaw kan man gisna talha manam talha ma sayna jabir ibn abdullah radiyallahu anhu mom gisna yalla sallallahu alaihi wasallam sayna talha mi rahimahullah mom gisna sayna jabir te sayna musa mi mom neena gisna sayna talha mi rahimahumullah te neena gisna bopam kon kat man na yaakar wa mune hada li lafzun ab version la bo xamanteni ma am yakh la bo xamne murafsu wa lafzu riwayat al hadith li moy verse bat biñ solowe hadith bi inda tirmizi ci imam tirmizi rahmalahu wa qala mu wax ci ne hasanun hadith hasan la gharib bo xamne tu murange ne way hasan ha anna daraja hasan wa rawahu te solo nako abu naim al isfahani imam abu naim al isfahani fi al ma'rifa ci terem bob dal ma'rifa qala mu wax ne حدثنا صلو نانيو حديثل نانيو محمد ابن احمد ابن حمدان رحم الله موم واخني حدثنا الحسن ابن سفيان رحم الله موم واخان موم واخني حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم رحمه الله موخ دحيم خينا دا دون دا فا دون لون دون اووي عبد الرحمن ابن ابراهيم بي mune hadathana solo nañu Musa ibn Ibrahim ibn Kathir kon mom lañu gis fe ibn Bashir ibn al-Fakih mom mu wax ne qala mu wax ne sami'tu degna Talha ibn Khirash rahimahullah ki nga xamne ibn ammi domi baytahu Jabir sayna Jabir ibn Abdullah law yaqulu mu wax nan sami'tu degna Jabir ibn Abdullah sayna Jabir ibn Abdullah ansar radiyallahu anhu يقول مي وخنان سمعت دغنا رسول الله دبر الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دبر الله عليه وسلم دولي سلم تي موم يقول مي وخنان لا تمس دلال النار سوار مسلما اب جليت بو خن راني غيسنما اول بوك را مو غيس من راني من كو خن راني غيسنما فقال مو وخ يمنا اخي نيو سان دوم بوك وقد را تكات تي دغ دغ غيسنا جابر سيدنا جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم gisna ndawal bur yalla sallallahu alaihi wasallam waqadte man kat ci deug deug raaytu gisna jabiran sayna jabir ibn abdullah radiyallahu anhu waqadte ci deug deug kat raayta ni gis nga ma waan ne ma bushara bobu day jallu ba ci ñom warawati solo na tabarani imam tabarani fil ci al mu'jamul kabir an alqama ibn wa'il jele ci sayna alqama ibn wa'il rahimahu la an abih mu jele ci bayam kon muy wa'il radiyallahu anhu qala mu waxne qala waxna rasulullah dawbur yalla li sallallahu alayhi wa sallam bur yalla li ci mom salamata dole selma ci mom ne tuba liman ra'ani wa man ra'a man ra'ani mu wax ko ñet yoon manam ne tuba man ra'ani wa man ra'a man ra'ani tuba taxe ñel na wala tuba ndata talax ah moy taxe go xamne mom day fess yegi da yegi hein liman ñel na ko xamanteni raani gis na ma wo man ak kep ko xamanteni raa gis na man raani ko xamanteni gis na ma ñet yoon manam moy wo man raa man raa man raani wo man raa man raa man raa man raani kan ba mi ñet degré mu ne kazani ko non rawal sowe hada al hadith bobu hadith al hakim al imam al hakim fi musaddaqi al musaddaq al sahihain rahimahullah an abdullah jeli ci sayna abdullah ibn bish radiyallahu anhu radiyallahu anhu bi yaran ci mom bi lafi ci bat bi mu ne tuba texe ñel na li man ñel ko xamanteni raani gis na ma tuba texe ndata tulakh ñel na li man ñel na ko xamanteni raa gis na man ko xamne wa tuba wa li man raa tuba li wa tuba kon ñel na man raani ko xamne gis na ma wa tuba texe li man ñel na ko xamne raa gis na man ko xamne gis raani gis na ma wali man ak ko xamanteni raa gisna man ko xamne raa gisna man ko xamne raa gisna man ko xamanteni wa man ko xamne raa ni gisna ma wa amana bi te mu gem ma kon manam da ngay gis ni kon gem gi day dugg ci bir mune wara waxu te solo nako batay at-tabarani imam tabarani fil awsat ya al-mu'jam al-awsat an anas jeli ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu qala muhni qala waxna rasulullah ndol bur yalla sallallahu alayhi wasallam sallallahu jalla allah bur yalla alayhi wa sallam dole sel mom ci mom ne tuba liman raani wa man raa man raani wa man raa man raa man raani salasan muné tuba taxé liman raani ñel ni kuma gis wa man raa ko xamné gis na man raani kuma gis wa man raa ko xamné gis na man raa ku gis man raani kuma gis salasan ba mi ñett yoon muné rawahu solo nako batay abd ibn hamid mom solo nako wal bukhari ak mom bukhari mom solo nako fi tarikh al kabir ci terem bab tarikh al kabir ñom ñew rahimahum allah an abi sa'id kon ci hadith sayyidina abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu radiyallahu anhu allah biryal anhu ci mom wa abu nu'aym sayyidina abu nu'aym imam abu nu'aym mom solo nako fil ma'rifa ci tere mbob ma'rifa abdurrahman ibn jubair ibn nafir mom solo nako mam an abi hi jele ci bayam an jaddihi jele ci mamam kon bayam modon jubair mamam modon nafir nafir wa radi Allah gono Allah bur yalla anhu ci mom wata mam imam tamam momi genn nako fi fawaid hi ci fawaidami terem bobu an abi umamata kon jil sayna ci hadithina abi umamata bahir radi Allah anhu radi Allah gono Allah bur yalla anhu ci mom wata mam batay imam tamam genn nako an anas ci hadithina anas ibn malik radi Allah anhu qala wa ni qala wa rasulullah ndaw bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu jalla Allah bur yalla alayhi ci mom wa sallamata doli selmal ci mom ne tuba texe li man raani yalla kuma gis wali man raa ak kep ko xamne gis na man raani kuma gis wali man raa ko xamne gis na man raa ko xamne gis na man raani kuma gis kon lol moy takhrij hadith bi mune kon farwu yat rasulillah kon gis yonnati yalla bi sallallahu alaihi wasallam hiya mom rek waqtaha mom kesse bi taqatin agna ci energie fo xamne li dukhulil janna day dugale aljana gis ko rek wa kama kum ak kum ni nga xamne huwa wa de xon non la lere min al hadisi ci hadith bi annaha naka gis goga manam nazra bi laysat nekul lazima dilu taqo manam dilu taqo manam lazim ak mutaaddi lazim moy lu taqo mutaaddi moy lu jeggi lo xamne yamu recc ci gis waye day jeggi ba meme ki gis ko gis ko wayki nekul lu taqo walakinha dafa nek mutaaddiyan di jeggi ay lim tam nam ci wax joju moy ni la yushtaratu desul shartante fiha ci gis fiha ci lolou ru'yatahu gis ko mom yannabi sallallahu alayhi wasallam fakhat kesse bal li fi nek kay moy ne jappal li may wax moy ne inna li yudur moy ne anwara ay lere ru'yatihi gis ko yannabi sallallahu alayhi wasallam nafizatun day wey li kulli ñel mbollem asilsilati cyallale gi allati yi nga xamne baynaka dafa nek sa digeunte wo baynahu ak digeunte mom yannabi sallallahu alayhi wasallam mune kon fa iza bu fekke ne kunta da nga nek anta yow awwala sax xeyxu ko sabseri mim man bok ci ñi nga xam ki ñi nga xam ne yara day gis rasulullah ndawal bur yalla sallallahu alayhi wasallam manaman mo xam muy ci nalaw awwala bok yaqzatan mu don dig yew mune bu boba faqad ci deug deug sahat werna hadhihi albushra bi begele la ka ñel legi muy ñew nak yaqzatan manaman aw yaqzatan bobu lan motax mu wax lol di layel lol xamna dañ koy wax comme ça après inshallah mune innama li am ba des kat moy ne qulna daño wax ne manaman aw yaqzatan manam ci nalaw wala ci yew li annahuma ngir ne ñom ñaar mutsawiyani way yamo lañ fi haqqi ci ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax comme nim ko waxe won ne man raani finna yenn version ni fasayrani fil yaqza wala faqad raani manam gis na kon moy ki gis ci ci nelaw ak gis ci luddul nelaw yep gis nako kon bushra bi day dugg fofu mune aw wala bok ala aqali taqdir ci li gëna ne ci luñu mëna natalé moy ne li an na ngir nañ liwer be kon moy ne ahaduhuma ben ci ñom ñaar sayu addi day yobbe hatman ci lu dogu ilal akhir ci benen kama comme ni nga xamne wara dat dik na bizalika ci lolu al hadith hadith ya sahih yi wer alati nga xamne narwi dañi solo minha ci hadith yoy bu ne narwi moy lay solo ak kallale ba ak channel sallallahu alaihi wasallam kon manam ci ne ki nga xam ben bi day yobbe bi ci dess moy ku ko gis ci nalaw ding ko gis fa sayarani bobu mune bi lafzi ci batu man raani fil manami fa sayarani fil yaqaza man raani kuma gis fil manami ci nalaw fa sayarani dana ma gis fil yaqazati ci yew rawahu solo nok al bukhari imam bukhari wa muslim ak imam muslim fi sahihayhima ci seni sahih wa abu daud imam abu daud ak al imam ahmad ak al imam al bayhaqi ci ad dalail ak al imam at tabarani fi musnad ash shamiy ak al imam al khatib al baghdadi ci tarikham moy tarikhu baghdad yoyep ci hadith sayyidina abi hurayra radiyallahu anhu ak al imam at tabarani momit ci al mu'jam al kabir an malik ibn abdullah al khusami ñom ñep rahmat radiyallahu anhu ñu rahmatullahi ala al jami' kon ci hadith bobu bob moy ben version mune bi lafzi batay ci batu man raani fil manami fa kanama raani fil yaqaza moy man raani kep ko xamni gis nga ma fil manami ci nalaw fa kanama day mel demen mel niki ne raani daf ma gis fil yaqazati ci yew mune rawah lol solo nako ibn majah al imam ibn majah ak al imam at tabarani ci al mu'jam al kabir ak al imam ibn hibban ci sahiham ak al imam al bukhari ci tarikha moy tarikh bobu ak al imam tammam ci fawaidam yoy fawaidihi rahmatullahi alayhim an abi juhayfa radiyallahu anhu radiyallahu ngirum allah bur yalla anhu ci mom wa tabarani batay imam tabarani momit solo nako fil kabir ci al mu'jam al kabir wal awsat ak al mu'jam al awsat ak al imam ibn asakir momit andinako ci fi tarikh dimash moy ci tarikham bob di tarikh dimash momit ci hadith sayyidina abdullah ibn amr nena abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu lol ci version bobu benen version manam benen bat ci hadith bi batay muy man raani fil manami faqad raani fil yaqaza mune man ko xamne raani gis nga ma fil manami ci nalaw faqad ci deug raani gis na ma fil yaqazati ci yew kon yamale ñaari na rawah lol solo nak ibnu majah imam ibnu majah an abdullah ibn mas'ud kon ci hadith sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa ahmad ak imam ahmad momit ak al imam at-tayalisi ñomit ñom ñep rahmatullahi alayhim solo nañ ko an abi hurayra ci sayyidina hadith sayyidina abi hurayra radiyallahu anhu wal bazzar imam bazzar momit solo nako an abi malik al-ashja'i rahimahullah kon jele ko ci abi malik al-ashja'i an abihi mu jele ko ci bayam radiyallahu anhu wa ibn asakir imam ibn asakir momit rahimahullah andinako an abi bakra ci hadithu sayyidina abi bakra radiyallahu anhu kon hadith yoy yeb boko bolé lolo tax mom mune fi yaqazatan aw manaman mune wa hadha li nak moy iza bu fekkene nazarta da nga xol anta yow ilahi jëm ci mom sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam buri yalla alayhi ci mom wa sallam dole sel mal ci mom mubasharatan mo xamudon directement aw wala bok bil wasaiti mu don par les intermédiaires manam mo am ay digle mune wala tasikh way nak du wer hadhihi al bushra bi begle li ghayril muslimin di ñeel ni nga xamne duñ ay julit li xawlihi ngir lim wax ta'ala sunu bon ta'ala fi haqqil kafirin ci akki ويفري ويودين وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون نيك في سورة الأعراف آية 198 من وتراهم دنجلين ديغيس ينظرون نيخول إليك جيمتيو وهم واي نيوم لا يبصرون دون لا غيس ماي لول موي لي ني غيس موي ساك نيتي ساك نيتي ليغا بوكو نيوم دي ليك دي نان اكسترا واي دي نغي ساك لير وهم لا يبصرون كون ñoñu motax dañuy genn ci busra bob kon xamna inshallah dañuy yam fi ba benen jotta inshallah ñu agale wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta